ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا الله رب العزت دخل الدين أو دخل الإسلام أو توحيد يقبلوا بنزيانتا و مختلفو طریقو سره تعلیم ورکوي او په دې عقیده باندې پوه کوي او زړه کې ولا یو ډېر صحیح تصور او فکر پیدا کوي چې هغه د دنیا او د آخرت دواړو نجات تے او اگر دو خبری دی دا انبیاء و تعلیم دا انبیاء اکرام و اخفل قومن تا دعوت دا انبیاء اکرام و اخفل امتن تا پیغام ام دا اگر دو خبری وی چی او خبرہ تعلق ساتی دا تیرشوی عمر سره او بل خبره تعلق ساتي ذراتلن کی مار زرا ځکه انسان دې دوه زمانو کې راګیر دی سو وخت د مخ کې تیر شوی دی عمر کا شل کال او کوسل ویخ کال او او سو عمر دده رستو راضی چې دا غي علم چاته نشته لري چې لوګ دې کډیر دې لس دې کشل او د ځوانو لپاره ډیر زبردست تنظیم پکار دی چې هغه مخ کې ژوند هم خسته شي او دا راتلون کې ژوند هم خسته شي او دا راتلون کې ژوند په حق کې خوبزه انسان کوشش کوي ځکه خو لا راغلی نه دی دی به ته د مخ کې نظام تیاری او په داسه کې وګرځي چېرې دا رستو وخت را نه خراب نشي اچې کوم وخت تیر شو بلی وان توپ کې تیر شو وګم راهو کې تیر شو الله رب العزت سره په خلاف ورزه او نافرمانه او بلکې دشمنه کې تیر شو چا اوس ویلو هغه ما ونکړو نو د دې په څنګه تنظیم کیږي چه تیر شوی عمر هغه ګډ وډ عمر چې هغه د عبادت نه خالی و او د انسان د دعاګانو نه د سوالونو نه د ذکرونو نه د دې نه خالی تیر شوی دی نه به څنګه سمیږي چې تیر شي او لاړ چې ختم شي کنه ها او قرآن هم دقه وی چه نا تبا ده دوارو غم که دامی مخی عمر هما چه عباس ده تیر کرده او در اتون کی وقت هما چه وست ده ایمان راولو وست ده عقل راغی وست ده خدای و پیجنده وست ده دین نخبر شوی تشکر ده چلی عمل خونه کنه ځکه چې د مرګ وخت راشي دا بنده د دې دنیا نه لاس اوچت شي او اختیار بیا خو هیڅ نه کوي بیا خو نه هغه مخکې عمر سمول شي نه راتلونکي نو د دې به څه طریقه وي چې دا مخکې ژوند د انسان نه غلط تیر شي له لعب کې تیر شو کومرهو کې او شیطانو کې تیر شو الله رب العزت وی اسنه دا ما تاسو نه دا چې زه تاسو هم غوکا هغه څه دي هغه دا چې بس پدې چې بوایا چه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تسبیح مراخلا خدای ته شماري او بچ سمره ده نو کیږي نو وای وای وای او دسته او مجت نشتا جمعه ته او مجت نشتا ناستی تا امجد نشتا هر وقت کیو آیا استغفر اللہ استغفر دقا دیجی دا کم وقت نا تبالغ شوی او تابان دی منزونا و روجی دا پرس شوی دی ناقبا تا تمعلومی دوم رکنه تګه دنیا خبر غستان نه ریږي وړوکوالی غزي یادې ددا به هم په ذهن کې چې ما دمر وخمن نه کړې پدغه چې ما باندې پرس شوی او بلوغ تر رسیدلې هم او بانګ مې ویلې و ددا وخت نه هغه بچا ته یادې کړه نبض دا ځان سره لازم کا چې هر وخت کې منځل رالی نو لږ د وخت راځي او لږ منټه نو دا هغه وخت هغه فرض وو مخکې وکړه انیت کې به دا راولي چې دا هغه ماسپخین چې ما نه قضا شوی وو دا ویو نمازیگر نمخ کی راشا یو سلور رکات اوکا چی دا آغا مازیگر چی زمانا دا هر مانزه نمخ کی دا آغی وقتش آغا فرز کوا اما سکتن سر بویتروم که نتو دا لیکل کوا چیر دا عمل تاسورو که لس کالمیو که ادا قلس کالا زمان پاتشی ونو باز ادا خبر سپا اللہ باندی یقینی ندا چلائی که خوحا میشی نو منظور بے کما او که خوحا مینی نو ولی دی قضا کاؤ ولی تا چر دوڑے قضا کردی وا تاچر لباس پاتې کړو زاد نه ولي پاتې کیږي نو خیر داغه ز پاره بته سوال کيو مینت وکي چې الله نیم پوشو او سوال کوم چې دا نفل زما په غفرزو کې قبول کړي زما دا نفل دا خو نفل لیکنه دا زما دا فرض په ځای باندې قبول او منظور کړي دا و سره وای کنه دا مونږ دا مخ کې عمر چې تیر شوی دی ګډ وډو دا وی مرمت کو انتظام یې کو چې دا و سیکول غواړي کنه دا وسی مالی عبادت ته دا ویوم پیال ساته دا وسی دا خو بتا ته نه معلوم چې ما دې خپل خلینا څومره کنزل کړی دي لیکلې خو نه دي کنه ملائکه لیکلې تاریخ مونږ ته پته نه لګي هغه با قیامت کې پته لګي په دې خلې باندې ما څومره غیبتونه کړې دي په دې خلې باندې ما څومره دروغ ویلې دي په دې خلې باندې ما څومره چوغلې کړې ده تا وته ته نه یاد کنه ان دې لیکلې دي عملې کو لیکلې دي دیو جن چې دا مسله رااله داغه وخت کافرانو او مشرکانو پیغمبر ته وی چې عجل لنا قطنا عجل لنا قطنا مونږ له وسه عمل لا مراکه چې مونږ یو ګورو چیرې دي کې څومره غلطه او خطا او ګناونه دي جرمونه چې مونږ کړی دي چې موږ داغه علاج وکړو کنه حکم راغی چې نه هغه دنیا کې نشو نور کی چاله هغه آخرت کې ویشل شي مزه ډیره ګرانه خبره ده چې انسان بهر سو ویلی په دې خلې باندې داغه بس علاج داغه دقه علاج چې غل نه شي چې خله باندې نه کی جب باندې نه کی وایا سبحان الله سبحان الله سبحان الله چې به دې ستړي شي الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله نو ډیر زربستا کمی پورشی خواه دیر ضربست آگا کمی پورشی زکا چو بده یو یو کلمه که خدای کم برکات چولی دی اگر دیر زیاد تی چو سمریت دی اخلاص نوی خواه اگر دیر زیاد تی کچا تا دی دخلی نکندل خطلی و معلومی دتا چو دغا سڑه دی دغا سڑه دی دغا سڑه نو چې وخت د تایی منځ پسې نو دا غږ په رسول کاوه چې الله توته هدایت کوي یا الله توته معافيو کوي سزا او غلطې معاف کوي سزا او ګناوه معاف کوي چې دا زما د هغه کندلو په ځای باندې شي او هغه راته معاف شي کنه تا دې خلینا و چرې په دې جون کې خامخا دا وتی ولي دا معاشره دا سدا د دې قوم عادت دا سدې کتاب ویلي چې لوی ځوانه په نه کې را رس پیر بابا دا و دې ویلي نو بد داغی پزه اوائی چی اللہ یا ربا یا مالکا الله ته आवाज کوا سمره چې ویل شي نو یا الله یا الله یا الله کناسته کو لاړې ک پاو داس کې ک به وځه پیغمبر په هر حال کې د الله ذکر کوه او کې دی چې الله رب العزت ته تداغي معافي ومو کی حساب غیر الله توازن کل تاولیا توازن کل تبغوسان او قطبان توازن کل وس پوښوي چې پوښوي نو داغي علاج داري چې څومره ویل شي چې یا الله یا الله یا الله څومره ویل شي نو آیا ناغه تیر شي عمر به خیسته شي هغه وایي ونچ به شي خوشاله به شي چې الله مال دار واس کوم ځای وا دغه په هټو کې پروتما دغه په ګندونو کې پروتما کار څومره عمر استاخا پوچې ته دومره خیال ساتي نا تیر شوی عمر باندې هم خسته شي او راتلونکي به هم خسته شي الله څومره اسانه کړی دا هغه قران د دینه ډک دی چې انبیاو به خپل قومونو ته بیان کاو نو مدقه به وی چې اننی لکم منه نذیر و بشیر یا خلق از خطاستا لاللہ طرف نرالی گلی شمیما زما یونم نذیر دے و بلمی بشیر دے ہر پیغمبر دونم نو نذیر او بشیر سلر آغلی ما اللہ تعبدو الا اللہ وان استغفرو ربکم دوڑا خبری ہوگا چه مخ که ده نسغلته و خطایه شوی دی داغی ده پارا استغفر الله و آئے استغفر الله و آئے او راتلون کی عمر کی لاللہ بندگی تملاو تڑے لاللہ عبادت تملاو تڑے چه بیادن من قضا نشی بیادن غلطی و خطایی و نشی هریو بری تدوار عمرونو اصلاح کولا دوار عمرونو اصلاح کولا چې کم عمر تیر شوی دی دلیوان توب دیو تا دلیوان توب مروی کن لکه دلیوان توب خوزکنو چه لیوانی خودیر بختور دی کن زکر دریتن دی چه نبی علیہ السلام ایلیو اغی مرفوع القلم دی داغی نا قلم اچت شوئے دے ملیک داغی پا حق کی لکل نکی ویدا ذات خلق دے داوی چار سکی نو کئی دے خوا منتوی اجازت نشت دے یو لیوانے بل نابالغا او بل ادو دا دریق تنہ دی خوا کدی باندې څه وخرا شي چې د الله عبادت ته نه پاتې شي ګوره ولیکن کدی باندې لیکل نشي کېږي مرفوع القلم دی ولیاونه خو چار څومره دنیا کې ژوند تیر کنو هغه بچا دی دا غنه هغه مخکې عمر ته جات شتاونې دی روستو تښتا دی ها خو جاری او سړې وی چې ما د لیوان تو عمر تیر کړن دا خو دې دروغ وای کنه د دنیا لپاره خو لیوانې نه وي د خوراک څاک لپاره خو لیوانې نه وي د دنیا د کاروبار او د پیسو لپاره خو لیوانې نه وي خو دې لپاره لیوانې وي نو قران وای چې ما منع الناس ان یؤمنو اذ جاءهم الهدى دا خلک څه شي منع کړی دی چ قرآن راوی او دیو سی ایمان نراوړي یقین نکي یوا د راتلون کې وخت غور و سره نشتا د راتلون کې وخت فکر ور سره نشتا و یستغفروا ربهم اج کوم مرته رښوې ده دغه علاج نکي چې استغفار و استغفار و کلمات و سبحان الله و ته علاج نکنه دا ولې تاسو نکي الله وی بس دې ته په انتظار دی بره بره ګوري چې د خدای طرف نه یو بم را خلاص شي الا ان تاتیهم سنت الاولین لکه بعدیانو سمودیانو چې راغلي او یاتی یوم العذاب قبلا ایا قیامت را هیچ را روان دی اخو بوس را نزدی قبلا مخامخ را روان دی اللہ وی خدی دیتا انتظار کئی چی دی سر وسم غم نشتا ندا خو علاکت تی دا خو تبایی دا خوا نمونگا تا استا علاج خوا چکی او سلی وی ارد عمر میں بس تیر کرے دے وصور پس دیر خواب ایما اڈیر گنانگار ایما نمی منزو نکڑی دی نمی سکڑی دی اللہ رب العزت وی مناو میں دکے گا ما سر علاج تکا نا زورا دے چی وص با غفلت نکے وص با لیوان توب نکے دا غید پار با استغفار کے دا غید پار با کلمے وے اده منځونه علاج هم دا دی صرف فرض برابر ځای د وخت حضراتلون کې د پاره هو تاسو معلومه ده الله و دې هغه تیر شوی عمر او راتلون کې عمر دواړه خسته کی څومره آسان دي موږ په ځان باندې ګران کړې ده نو ښا چې د دین نوم اور نو اسمان را باندې را پریوز کی اخله ته هغه دومره آسان دي نو بس دا اللہ نو سوال کو جی توفیق را کی جزا منگا تیر شوی عمر ام کامیاب شی و داراتون که ام کامیاب شی آگا علاج بانده چی اللہ را تخول دے خواب آخر جاو